NCRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De inspectie roept de politiek op om snel de veiligheid bij het COA-aanmeldcentrum in Ter Apel te verbeteren. Asielzoekers en medewerkers die lopen een groot risico om slachtoffer te worden van geweld. De laatste maanden zijn er meer incidenten en er zijn ook meer wapens gevonden. Oekraïense vluchtelingen die met het vliegtuig naar Nederland komen worden sinds enkele maanden bij aankomst vastgezet in de cel. NRC schrijft dat de vluchtelingen dagen vastzitten, terwijl alle gevluchte Oekraïners volgens Europese afspraken vrij door Europa mogen reizen. En ook hebben ze recht op opvang, zorg en werk. Deze hoogleraar transnationaal recht spreekt ook van een rare gang van zaken. Er is geen aanleiding om iedereen vast te zetten. Dus categorisch zeggen dat iedereen die op Schiphol aankomt en zich meldt met een biometrisch paspoort uit Oekraïne vastzetten, dat is disproportioneel en dat is dus onrechtmatig. Volgens de IND komen Oekraïners vaker via andere landen en is het daarom nodig om te onderzoeken of ze recht op opvang hebben. Politiebureaus blijven opnieuw een dag dicht. Net als vorige week demonstreren agenten zo tegen de afschaffing van het vroegpensioen. Aangifte doen of bijvoorbeeld documenten afgeven is door de actie vandaag niet mogelijk. En de Russische president Poetin heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un bedankt voor zijn steun in de strijd in Oekraïne. Poetin zegt dat er ook meer zal worden samengewerkt op het gebied van defensie. Het Kremlin meldt verder dat de Noord-Koreaanse dictator een Russische limousine heeft gekregen van Poetin. ANWB-verkeersinformatie. Twee opvallende files op dit moment. Op het begin de A29, Bergen op Zoom, richting Rotterdam. Bij afrit Dumansdorp staat 2 kilometer file met een kwartier vertraging. En in het zuiden op de A76, Geleen richting Heerlen. Daar zijn weer grenscontroles aan de gang. Bij de grensovergang staat 3 kilometer file met een kwartier vertraging. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. De laatste kandidaat bewindslieden druppelen vandaag. Glimmend van trots en soms wat onwennig jegens het aanwezige journaille. Binnen bij formateur Richard van Zwol en beoogd premier Dick Schoof. Voor hun is er nog iets wat ik moet weten gesprek. Dan kunnen de hoorzittingen beginnen, volgt het constituerend beraad. De oprichtingsvergadering van dat nieuwe kabinet. En dan staat Schoof 1 daadwerkelijk op het bordes. Een kabinet dat in zijn wording veel aandacht besteedde aan de rechtsstaat. Al was het maar om die te borgen vanwege zorgen over het gedachtegoed van de PVV binnen het geheel. Maar ook vanwege die betrekkelijk grote nieuwe partij, NSC, de partij van Pieter Omtzigt, die het in de aanloop naar de grondwet, naar de verkiezingen voortdurend over die rechtsstaat en de grondwet had. Laat dat nou net twee onderwerpen zijn waarover mijn gast ook altijd heel diep nadenkt. Moet ook wel, want dat is zijn baan. Een van de hoeders van onze democratie, de rechtsstaat. In adviserende zin en in rechtsprekende zin. Ook hij heeft de nodige aandacht voor die grondwet, bleek onlangs uit het verschenen jaarverslag van zijn Raad van Staten. Die grondwet is natuurlijk het fundament van alles, van onze rechten, van onze plichten, van onze vrijheden. Maar die grondwet moet ook wel mee met zijn tijd, zo viel te lezen uit de pen van Tom de Graaf, de vicepresident van de Raad van State, die aan het hoofd staat van de afdeling advisering en niet van de afdeling rechtspraak, zeg ik er maar eventjes voor de volledigheid bij, meneer de Graaf. Goedemorgen, zo is het toch? Goedemorgen, zo is het helemaal. Hebt u uw agenda schoongeveegd eigenlijk al de komende dagen? Waarvoor zou ik die moeten schoonvegen? Voor die hoorzittingen. Oh ja, nee, die zal ik niet volgen. Ik ga ervan uit dat als de bewindslieden op het bordes staan, ja, dat ze allemaal dat blauwe boek goed lezen. Het handboek voor ministers. En daar staat in dat ze zich onverwijld melden voor een kennismakingsgesprek bij de vicepresident van de Raad van State. Dus dan zie ik ze dat. Dus u hoeft niet te kijken, want ze komen vanzelf bij u op de koffie. Nou ja, de vraag is of de hoorzittingen heel veel toevoegen. Daar is een discussie over ontstaan. En ik kan me er iets bij voorstellen. Want ja, ministers die beoordeel je op het moment dat ze zijn aangetreden. Ja. En dan geldt de vertrouwensregel. En daarvoor geldt dat niet. Dus het is niet helemaal duidelijk wat nou precies in die hoorzittingen dan zou moeten worden bekeken. Nee, u staat niet per se te springen van enthousiasme bij dit nieuwe idee. Het is niet een nieuw idee, want ik heb het zelf 25 jaar geleden wel eens geopperd. Ja. En dat was een druistig, jeugdig idee, maar ik weet niet of het helemaal houdbaar is gebleken. Het komt wel uit de koken van uw partij, als ik het zeggen mag. Ja, de partij waar ik ooit actief voor was en nog steeds lid van ben, maar dat niet. Ik ben geen vertegenwoordiger van mijn partij in deze functie. Nee, het is een een aardig idee, omdat je een beetje kijkt hoe gaat dat in Amerika. Maar in de Nederlandse verhouding is het eigenlijk niet erg zinvol. Nee. En nou ja, zou ik zeggen, met de leeftijd kwam ook mijn wijsheid. Juist. Jeugdzonde van de huidige generatie, zal ik maar zeggen. Dan. Hebt u het hek al binnen, trouwens? Pardon? Het hek. Het hek. Het H-A-C-K of H-E-K? Nee, H-E-K in dit geval. Geen idee wat u bedoelt. Nou ja, er moet een groot hek tussen de afdeling advisering en de afdeling rechtspraak van het nieuwe kabinet. Ja. Althans, dat lezen wij in het hoofdlijnenakkoord. Hoofdlijnenakkoord staat dat de afdeling bestuursrechtspraak zal worden verzelfstandigd. En we zullen denk ik met de nieuwe bewindslieden van Binnenlandse Zaken en Justitie graag in gesprek gaan over wat dat precies betekent. Want dat kan een range aan mogelijkheden inhouden, variërend van dat hekje waar u het over heeft, tot een hele omvorming van de bestuursrechtspraak in het geheel. Nou, dat weet ik niet. Ik hoop dat we daar vooral heel weinig tijd en energie en menskracht in moeten verliezen. Ja. Want er zijn belangrijkere dingen in het land te doen. Bijvoorbeeld goede bestuursrechtspraak en goed adviseren. Juist. Is dit met zoveel woorden zeggen dat het eigenlijk geen goed idee is? Ik vind het niet per se een heel goed idee. Ik vind het ook niet per se nodig. Maar de politiek mag uiteindelijk beslissen over de wetgeving. Ja. Ik mag erover adviseren, maar niet beslissen. Dus geen goed idee, maar u begrijpt ook nog niet eens precies wat het idee dan in de praktijk zal moeten voorstellen. Nou ja, het gaat om de onafhankelijkheid van de bestuursrechtspraak. En die vind ik ook cruciaal. Daarom is bijvoorbeeld ook nu al lang in de Wet op de Raad van State geregeld dat alleen de leden die in die afdeling bestuursrechtspraak zijn benoemd mogen rechtspreken en anderen zich daar niet mee mogen bemoeien. Dat geldt ook voor mij. Dat is al lang geregeld. En dan gaat het meer over de vraag, moet je dan ook zorgen dat de benoemingsprocedure nog net iets anders is? Moet je zorgen dat de vicepresident, die verantwoordelijk is voor het geheel van de Raad van State, ook niet meer als, zoals dat heet, functionele autoriteit zou mogen functioneren, om bijvoorbeeld een schorsing op te leggen. Ja. Dat kun je allemaal zo regelen. Dus dat is zichzelf geen enkel probleem. Maar ga je verder en ga je de afdeling bestuursrechtspraak helemaal uit de Raad van State halen, ga je vervolgens ook toevoegen aan de rechterlijke macht, dan haal je heel veel overhoop. En dan is de vraag, wie zit daar precies op te wachten? Met andere woorden, u zegt eigenlijk, welk probleem is hier gevonden voor deze oplossing? Ja, maar nogmaals, ik zei het al, de politiek gaat over zijn eigen oordeel. Nee, en ik ga over mijn adviezen. Ja. Maar ik hoop dat we daar een goed gesprek over hebben met het nieuwe kabinet, om te zorgen dat wordt gedaan wat men graag wil, die onafhankelijkheid benadrukken, maar zonder dat je heel veel mensen heel ongelukkig maakt met tijdverlies, energie en menskracht en middelen. Meneer de Graaf, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, ik heb uw jaarverslag natuurlijk uitgebreid gelezen. Dat gaat grotendeels over de grondwet en het bij de tijd houden van die grondwet. Het gaat ook over de kwaliteit van de rechtsstaat, over de overheid die op haar tandvlees loopt, zich bij kans vertilt aan alles wat de burger van die overheid verwacht. En daar gaat ook het nodige bij mis. En daar kwam bovenop nog een lezing bij het begin van de Week van de Rechtsstaat onlangs. Ja. En daar wou ik toch graag even een alinea uit voorlezen. Want mijn vraag is vervolgens, wat bedoelt u hiermee? De ervaringen tijdens COVID-19 lieten zien dat dit niet vanzelfsprekend is, de kwaliteit van de rechtsstaat, en dat dit voor de toekomst beter geregeld moet worden. Ook de ernstige geopolitieke ontwikkelingen met een oorlog op Europese bodem vragen om het op orde brengen en moderniseren van de staatsnood- en crisiswetgeving. Terzijde merk ik op dat niet alles een crisis kan worden genoemd, omdat dat politiek toevallig goed uitkomt. Bestuurlijke onmacht is echt wat anders dan bestuurlijke overmacht. Ik heb de vraag al gesteld. Wat bedoelt u hiermee? Nee, ik luisterde even graag naar mijn eigen woorden door u verteld. Ja. Komt beter dan dat ik het zelf zeg. Er zijn eigenlijk drie dingen die in die alinea staan. De eerste is dat we met COVID hebben gezien dat we een beetje ook in de wetgeving achter de feiten aanliepen. Er werd niet gebruik gemaakt van de bestaande crisis- en noodwetgevingen die we in Nederland hebben. Ja. Variërend van de wet buitengewone bevoegdheden burgergezag tot allerlei andere nood- en crisiswetgeving. Mm. Maar dat leverde te veel problemen op, vond men. Het zou te veel de suggestie wekken dat we ongeveer in oorlog waren als je dat soort wetgeving uit de kast haalt. Maar dat was eigenlijk niet iets anders goed voorzien. Dus dat betekent dat heel lang die burgemeesters en die voorzitters van die veiligheidsregio's hebben moeten opereren met noodvorderingen. U kunt zich dat nog herinneren van een paar jaar geleden. Ja. Daar hebben we wel lering uit getrokken. En de Raad van State heeft toen ook gezegd, kabinet, zorg dat je crisis- en noodwetgeving, dus het algemene stelsel, op orde is, zodat bij een volgende pandemie of een volgende crisis die er heel anders uit kan zien, ja, dat je dan niet moet improviseren. Je moet, ja, zorgen dat je prepareert, maar niet improviseert. Nou, dat is één. Tweede, hetzelfde geldt voor een grotere dreiging in Europa voor een mogelijke oorlog of ernstige geopolitieke crisis. Is onze crisiswetgeving, noodwetgeving, dan daarop goed voorbereid? Defensie bijvoorbeeld moet ook zorgen dat ze goed kunnen oefenen, goed kunnen mensen en materieel kunnen inzetten. Ja. Hebben we daar de goede wetgeving voor? Ja. Dat zijn signalen die wij graag afgeven. Zorg dat dat op orde is en niet pas als de crisis uitbreekt. Ja, maar die laatste zin, het terzijde merk ik op. Die laatste zin, ja, dat is een kleine reflectie van mij op de vraag, wat is eigenlijk een crisis? Ja. Want je kunt natuurlijk een situatie niet aanpakken of onvoldoende aanpakken. Dan wordt het een steeds groter probleem en dan roep je het is een crisis. Ja. En dan vervolgens zeggen, daar horen buitengewone bevoegdheden bij. Ja, dat kan zich voordoen als er sprake is van bestuurlijke overmacht. Maar als de situatie is ontstaan doordat de overheid te weinig heeft opgetreden of te laat is opgetreden, moet je natuurlijk afvragen of je dan het woord crisis eigenlijk moet gebruiken. Juist. En dat is natuurlijk niet zonder betekenis in de tijd gewricht. Ook niet bij het aantreden van het nieuwe kabinet. Ook niet tegen de achtergrond van het hoofdlijnenakkoord. Want zo lezen we de zin natuurlijk. Daar wordt natuurlijk gesproken over een noodsituatie rondom asiel en migratie. Namelijk dat daar dus crisis- en noodwetgeving van toepassing kan zijn. En als ik uw tekst zo lees, dan zegt u, die crisis is eigenlijk meer politiek onvermogen of bestuurlijk onvermogen dan overmacht. In ieder geval is het duidelijk dat het migratie- en asiel beleidsprobleem niet zomaar allesomvattend als een crisis kan worden gezien, zoals bijvoorbeeld de pandemie rond COVID dat was. En verder moet u mij vergeven dat ik het laat bij die reflectie en niet inga op de vraag wat er nou precies moet gebeuren rond het asielbeleid, want dat is aan de politiek. Nee, dat is aan de politiek, maar de demissionair staatssecretaris Erik van den Burg heeft eerder gezegd, leunend op het advies van uw club, namelijk de afdeling advisering, dat je niet zomaar de noodtoestand kan uitroepen op dit dossier, want er is geen sprake van een burgeroorlog, van een oorlog anderszins, niet van een natuurramp. Met andere woorden, ook uw afdeling heeft geadviseerd, dat kan je niet zomaar doen. Dat klopt toch? We hebben geadviseerd over de spreidingswet. Bijvoorbeeld, en daar hebben we een paar hele verstandige dingen, vind ik, gezegd. En de vraag of er sprake is van een asielcrisis moet in de eerste plaats door de politiek worden beantwoord. En wij zullen, als dat leidt tot wetgeving, wetsvoorstellen, zullen we daarover oordelen. Daar wil ik nog even niet op vooruitlopen. Goed. Maar deze zin geldt wel als een waarschuwing, toch? In zijn algemeen. Als een reflectie. Als een reflectie, ja. Oké, goed. Ik weet, woorden hebben hun betekenis, zeker in de politiek en zeker ook vanuit uw functie. Dus ik begrijp het wel wat u zegt. Maar dan gaan we toch even kijken naar die grondwet. Die grondwet is natuurlijk vaak te berden gebracht door Pieter Omtzigt, die met zijn partij 20 zetels vertegenwoordigt in het parlement en dus een van de grotere partijen uit dit nieuwe coalitieverband is. Hij heeft het vaak over de rechtsstaat gehad en over die grondwet. En u bent daar op zichzelf wel blij mee, lees ik in de stukken. Ja, kijk, de aandacht voor de rechtsstaat is altijd goed. En ik vraag alleen maar meer aandacht voor. En onderdeel daarvan is ook de beleving van de grondwet in Nederland. We hebben in Nederland een beetje een cultuur waarin de grondwet een beetje een ondergeschoven kindje lijkt. Een hele sobere grondwet die we maar met heel veel pijn en moeite kunnen veranderen. Waar ook alleen maar de basisbeginselen in staan. Nou, dat is een lange geschiedenis. Ik merk dat die grondwet meer op de voorgrond treedt, ook in het debat. En daar is inderdaad ook door de heer Omtzigt aandacht voor gevraagd. Dus dat is goed. En als daar meer aandacht voor bestaat, dan moet je ook kijken, is het dan heel erg als je die grondwet af en toe wijzigt? Of kan dat alleen maar als werkelijk iedereen al 10 jaar vindt, of al langer, dat een bepaalde norm nou langzamerhand wel zo ingebed is in de samenleving dat die van de grondwet komt te staan? Of kun je het ook meer gebruiken als een norm die tot verandering leidt? Hè? Dat noemen ze dan niet codificatie, maar modificatie. Ja. Ik geef toe dat dat een erg juridische discussie is. Ja. Maar dat is onderdeel van het debat wat nu plaatsvindt. Ook het feit dat er constitutionele toetsing wordt voorgesteld. Ja, een constitutioneel hof zelfs. Precies. Ja, dat laatste is nog even de vorm. Maar het gaat mij nu primair om de constitutionele toetsing. Dat de rechters mogen oordelen of de vraag of een wet die door de regering en parlement is gemaakt in strijd komt met de grondwet. Ja. Wij hebben altijd gezegd in Nederland, dat moet je niet doen, want de hoogste orgaan wat kan oordelen over de vraag of een wet in strijd is met de grondwet is het parlement zelf. Ja, als wetgever, als medewetgever? Ja, dat hebben we dus 150 jaar met z'n allen gezegd. En nu komt daar veranderingen in. Nu is er toch een grote draagvlak in de politiek om te zeggen, laat dat ook door de rechters kunnen worden beoordeeld. Ja. En dan komt de vraag vervolgens op, moet dat dan door elke rechter? Kan dat door elke rechter? Of moet je dat apart organiseren in het constitutioneel hof? En daar is volgens mij de laatste discussie nog niet over gevoerd. Nee, er komt ook een vaste Tweede Kamercommissie, grondrechten, die zich dus ook buigt over constitutionele kwesties en nieuwe wetsvoorstellen. Met andere woorden, we krijgen straks uw advies. We krijgen het advies van die Tweede Kamercommissie. En we krijgen dan mogelijkerwijs nog een uitspraak van het constitutionele hof. Ja, maar het is wel heel goed dat u dit nou noemt. Want dat geeft mij de gelegenheid om iets te zeggen wat ik ook in die toespraak waar u naar verwezen heb gezegd. Het feit dat eventuele rechtelijke toetsing wordt geïntroduceerd, al dan niet via een constitutionele hof, ontslaat regering en parlement niet van hun eigen verantwoordelijkheid om als ze een wet maken heel goed na te denken of die wet niet in strijd is met hoge recht, met de grondwet, met internationale verdragen, ja, met de Europese Unierecht, en daarvoor geldt het advies van de afdeling advisering. Wij doen de constitutionele toetsing ex ante, van tevoren. Ja. En als zo'n vaste Kamercommissie voor constitutionele aangelegenheden in de Tweede Kamer daar ook meer aandacht voor zal vragen, zal dat ook betekenen dat men het advies van de afdeling advisering van de Raad van State misschien met nog wat extra aandacht leest. Dus dat is alleen maar goed. Maar als uw advies ter harte wordt genomen en die Tweede Kamercommissie buigt zich ook over de al dan niet gespannen voet waarop nieuwe wetgeving staat ten opzichte van de grondwet. Ja. Wat heeft dat constitutionele hof dan te doen? Ik mag hopen, meneer Kokkerman, los van de vraag wat ik vind van de vorm, dat als het goed gebeurt aan de voorkant, het advies van de Raad van State goed wordt gelezen, het parlement daar ernstig rekening mee houdt, de regering ook, daar begint het mee meestal, dat er dan helemaal geen sprake zal zijn van in de praktijk constitutionele toetsing door de rechters, omdat ze dan daar niet aan toekomen. En dan zou dus ook een constitutioneel hof misschien maar heel weinig te doen krijgen. Dat zou maar goed zijn ook, ja, voor de kwaliteit van de rechtsstaat. Dus dan richten we een nieuw paleis op met daarin mensen in een toga achter een tafel en die zitten de hele dag duimen te draaien. Nou, dat zou ik niemand aanbevelen. Dus als dat de vorm zou zijn, zou ik zeggen, dat is wasted energy en wasted money. Maar ja, ik denk dat het zo niet zal gaan. Hè. Als je een constitutioneel hof zou willen inrichten, nou, er staat iets over in het hoofdlijnenakkoord, dan moet goed worden nagedacht, wie worden daarin benoemd? Zijn dat zittende rechters van verschillende organen? Ja. Moeten we het anders doen? Je ziet in sommige landen, en dat is wel een waarschuwing natuurlijk, dat het dan zwaar wordt gepolitiseerd. Ja. In de Conseil Constitutionnel in Frankrijk, dus vergelijkbaar constitutioneel hof, daar zitten bijvoorbeeld, zijn ook lid van alle oud-presidenten van de Franse Republiek. Ja, we hebben geen presidenten, maar zou je zoiets willen dat er allerlei politici in worden benoemd? Ik zou er geen voorstander van zijn, maar dat is wel iets wat bij constitutionele hoven vaker voorkomt. Ja, nou ja, en we hebben in Duitsland gezien dat ook Europese wetgeving die boven nationale wetgeving gaat wel eens op gespannen voet kan gaan staan met de grondwet. En wat gaat dan voor? Ja, de Europese wetgeving dus. Ja, wij hebben een duidelijk systeem, ook in onze grondwet. Internationale regelgeving is de hoogste regelgeving. En daar moet je aan voldoen, want daar hebben we ook zelf voor getekend natuurlijk. Hè. Dat zijn de verdragen, maar dat is ook de Europese Unierecht. Die kun je niet zomaar opzij zetten. Nee, en dat gaat dan boven de grondwet dus, als het ware. Dat kan in onder omstandigheden, kan dat inderdaad het geval zijn, ja. Even naar dat meegroeien met de tijd van die grondwet. Want u zei net al, dat zei u ook in die toespraken in die gotische zaal trouwens. Lijkt een beetje op een kleinere broertje van de Ridderzaal, zou ik maar zeggen. En die is toevallig net gebouwd een paar jaar voordat Thorbecke met de grondwet kwam in 1848. Ja, hij is iets eerder gebouwd. Ja. Hij is door koning Willem II gebouwd. En eigenlijk heeft hij niks met de Ridderzaal te maken, als wel met de ervaringen van de koning toen hij nog kroonprins was, toen hij in Oxford studeerde. En daar de eetzaal van Christ Church College zag. En toen dacht hij, dat wil ik ook. Dus als u wel eens een Harry Potter film heeft gekeken, dan zult u zo'n soort zaal zien. En dat is precies wat er in de grootste zaal is gebouwd. Juist. Nou goed, ja. Die toespraak in die Harry Potter zaal dus. die spreekt dus ook over de modernisering van die grondwet. Maar u weet als geen ander, want u hebt dat zelf ook wel eens geprobeerd om de grondwet te veranderen in de tijd dat u nog politicus was, dat dat niet zo makkelijk is. Dat moet namelijk met 2/3 meerderheid in beide kamers, en dan moeten er ook nog een keer verkiezingen overheen gaan. Ja. Met andere woorden, voordat je dat voor elkaar krijgt, dan is een kwestie van lange adem op zijn minst. Moet dat makkelijker worden dan? Nee, daar pleit ik niet voor. Ik denk dat die beschermingsconstructie om de grondwet niet te makkelijk te wijzigen, dat die ook zin heeft. Los van mijn eigen ervaringen, want daar heb ik ook mijn leergeld mee betaald. Maar je ziet in de afgelopen 10 jaar dat er toch behoorlijk wat kleinere wijzigingen van de grondwet zijn doorgevoerd met die zware constructie met 2 lezingen en tussentijdse verkiezingen. Wijzigingen van artikel 1 van de grondwet bijvoorbeeld, waarin al die non-discriminatie gronden staan. Daar zijn alleen maar meer bijgekomen. Maar ook een algemene bepaling die voorafgaat aan alle grondrechtenartikelen, waarin duidelijk wordt dat Nederland een democratische rechtsstaat is en dat ook die rechtsstaat moet worden bevorderd. Dat is allemaal in de grondwet gekomen de laatste jaren. En dat geeft aan dat er belangstelling is om die grondwet bij de tijd te houden. Zelfs met die ingewikkelde, zware constructie. Ja. En dat is niet zo erg. Ik vraag vooral aandacht aan het feit dat de grondwet ook die functie moet hebben. Ja. Die maatschappelijke functie, niet alleen maar een voertuig voor juristen moet zijn. Zou er een gemiddelde burger zijn, voor zover die bestaat, die grondwet ooit wel eens heeft opengeslagen? Dat sluit ik merkwaardig genoeg niet uit. Al was het maar 1 artikel of meerdere artikelen. Want iedereen vindt de vrijheid van meningsuiting belangrijk. Ja, staat in de grondwet. Artikel 7. Iedereen vindt het non-discriminatiebeginsel, artikel 1. Artikel 1, van belang. Iedereen vindt de vrijheid van geloofsovertuiging van belang. En zo ken ik en denk alleen maar aan de demonstratievrijheid. Waar ook heel veel over te doen is. Dus niemand zal de grondwet van buiten kennen. Ik overigens ook niet. Nee. Maar veel mensen zullen toch wel weten, we hebben toch ergens bescherming van onze vrijheden in de grondwet geregeld. Maar nou is die grondwet voor het laatst rigoureus gewijzigd in 1983. Dat is echt al best wel weer een hele lange tijd geleden. Ook al voelt het nog niet zo lang misschien, maar toch. Zou het weer tijd zijn om in dit tijdsgevricht, met een veranderende wereld, met andere nieuwe uitdagingen, om die grondwet weer eens grondig te herzien? Nou, het is niet zozeer dat ik pleit voor een grootscheepse grondwetsherziening, want daar gaat enorm veel tijd overheen. En we hebben ook misschien wel andere dingen te doen. Ik vraag wel aandacht voor het feit dat als je naar constitutionele toetsing overgaat, de rechters die niet alleen maar internationale mensenrechtenverdragen kunnen toetsen, of het Europese Unie grondrechten handvest, maar ook de grondwet kunnen gebruiken voor die toetsing, moeten we eens goed kijken of onze grondrechtenbepalingen wel helemaal up-to-date zijn. Er zijn bijvoorbeeld in andere landen, maar ook in internationale regelingen, allerlei grondrechten die wij zelf niet in onze grondwet hebben staan. Ja. Maar die staan daar wel in. Het recht op behoorlijk bestuur, het proportionaliteitsvereiste, de evenredigheidsvereiste in het strafrecht, de vrijheid en pluriformiteit van media, dat zal u ook interesseren. Allemaal dingen die je ook in de grondwet zou kunnen opnemen en die wij dat hier niet hebben, in andere landen deels wel en deels in internationale verdragen. Dus moeten we dat niet een beetje ook bij de tijd brengen? Juist, met andere woorden, al die gebruiken, dingen die wij inmiddels met z'n allen als normatief uitgangspunt zijn gaan beschouwen, die zou je eigenlijk moeten opnemen in de grondwet. Ja, deels is het al recht omdat het in die internationale verdragen staat, staat of in het Europese Unie handvest voor de grondrechten. Ja. Deels heeft u gelijk, gaat het ook over gebruiken. Denk aan onze belangrijkste regel in ons parlementair stelsel en in ons staatsbestel, namelijk de vertrouwensregel. Waar we dit gesprek zo'n beetje mee begonnen. Ja. Precies, en dat staat nergens. Staat niet in de grondwet. Het is een ongeschreven regel die wel degelijk een rechtsregel is, een fundamentele rechtsregel. Staat nergens, dus de vraag is, zou je dat dan ook niet, als je die grondwet wat meer wil laten leven, ook onder mensen, en niet alleen maar in het Haagse, zou je die ook niet in de grondwet moeten opnemen? Nou, dat is misschien een mooie taak voor de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken. Die is tenslotte voormalig rechter. Heeft het de hele dag over niks anders dan de rechtsstaat en de grondwet. En haar politiek leider al evenzeer. Heel goed. De minister van Binnenlandse Zaken waakt over de grondwet, zoals u weet. Ja. Waakt overigens ook over de wet op de Raad van State. Dus we komen elkaar zeker tegen. Juist. Nou, dus in ieder geval bij een kopje koffie. Dat in dat blauwe boek staat. Dat handboek voor het ministerschap, zal ik maar zeggen. Even over uzelf. Hoe lang blijft u nog op die stoel zitten eigenlijk?